أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون صدق الله العلي العظيم دا تلاوة سوي آياتنا دا سورة الأنعام د اتجرشم آیات څخه شروع پر یو څلوېشتم آیات باندې ختم شو. نو د دې آیاتو د لومړني آیات چې اوس موږ وایو ما من دابتین د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې دلته مخکې د پرون په د اخري مضمون کې دا و چې د صبر تاکید الله عز وجل کړی و نبی علیه الصلاة والسلام ته وإن كان كبر عليك إعراضهم دا أغزات فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض آيات شو البيج ستاسا كم يفرما يشي معجزي غواري در أغدا مخ إيمان نراولي فرتان ودا درا ندا بارا وانو دا والسنگ سو إيمان نراولي كيش جمي دا فرما يشي معجزي ورتشكار كلي واي ألاول كفمزكا كي نغمونك شايسا كاسمان تخطايسي خوخي جاكوايسي چزنا کوم نیسه کولای نو زه فرمایشی معجزه نو کوم دغه خلکو فرمایشات خو بیا پای نه لري نو سمری هنه نو ته صبر کيه نو په پای کې ویلو فلا تکونن من الجاهلیه ولکزه وغوړم زه بګرد پر ایمان پر لراجام کوم نو د زور ایمان خو نه ایمان نه دین برخو امتحان و نو سی ابتلا و نس ول نو خلاو زه نه غوړم دی می اله کړی چې سو کې ایمان راوړي راجوړي چې نه راوړي نه راوړي نو چې ما اختیار ور کړی دی چې راوړي کې نه راوړي ته ولې پر ځمنه دا خبره بوچکې ګوره تاکید د صبر د دغه صبر په دازي منځمن کې چې دا تاکید ورته کاوه دلته بار دا ویل ول موتا یبعثهم الله دا پښپور جرشم آیات کې دا د مړو خبره ذکر شوې ده چې برابر دی کدل ته مړو هم سي پر دغه ګمراهي باندې ستا خبره و نه مني خو مړي ګرځ الله راج باندې کې د بعث بعد الموت مثلا ته ذکر شوې و وست دا غ بعث بعد الموت د دې تاکید فرمایي چې بعث بعد الموت ستا ګوره دا غ صبر په زمن کې بعث بعد الموت ذکر شو وس په صراحت ذکر کې چې دا بعث بل بعد الموت چې دي دا سره کم دي دا عام دی علاوه خر و میرزه را رجبند کیلی انسان ته به څنګه نه رجبند کیر خر مکلف دی خو نه دی مکلف پر خر دغه انعام سوی دی عقل خر لري خو نه لري نو چې اغله علاوه زه رجبند کوم میرزه و ملخ رجبند کوم ګرده او ته به دغه سیزه ستا سره به حساب نه کیر نو او غچ ول موتای بعث هم د نن فایات کی مخکې زمنن ذکر سوی وسه صراحتن په دغه اولنی آیات کی تاکید کی د فرمایا لا پاک و ما ندی من دا بچن هیڅ یو ژوندۍ شی په الارض شغه قرار لري په مزکه کې دا به کل ما يدب على الارض هر هغه شی چې هغه حرکت کوي په مزکه باندې دغه ته بس دا به ویل کیږي نو هغه کوچنی خصمان لکه دوغونه کداري لکه د خاشخاش دانه تر هغه لا کوچنی ته دغه سیونه ستر پیل او تر اوغه زبرا او تر اوغه پر ولاسه د هر څه حیوانات چې په دا مابینځ کې نو لوی کوچنی په وچه کې زندگی کوي که په دریاب کې زندگی کوي خو ګرد مځکه بلل کېږي ولې دریاب هم پر مځکه باندې پروت دی نو الله وایي وما ندی من دا بچین دا چې من نه ما دا بچین خو دا بچین هم نه کېره دی ما پر رالی استغراق فایده کوي مینه د استغراق دپاره د تاکید دپاره پسې ورواچوه هېڅ یو ژوندی شی نه دی دا فی الارض دی تعلق در محذوفه پودر یستقر فی الارض هېڅ یو ژوندی شی نه دی چې دی د قرار په مځکه کې لري په مځکې په یو کنج کې د کنجانو دی اوسیږي په یو قطر کې د اقطارو دی دی اوسیږي دغه بل ولا طائر او نه هېڅ یو مرغه دی یطیرو چې دی الوتل کی بجناحیه په خپلو دوو وزرو چې الوزي دا دواړه نه دي الا امم امثالکم الا خو بیا دوی دي امم امتونه دي امثالکم ستاسې په رقم لکه د انسانان چې څونه ډلې ډلې قومونه دي دا څه چې ژوندي شیان دي دا څه چې مرغان دي چې الوزي که په دا مځکه کې دننه یا په دریاب کې دي دا ټوله علاوه ستاسې په رقم امتونه دي په څه شي کې زموږ سره مشابه کړی یو شی چې د بله سره مشابه کوي وجه د شیبې غواړي وجه د شیبې غواړي وایار پلانې لکه زمری نو زمری سره مشابه کړی دی معنی زمری پر څلورو ځي دیم پر څلورو ځي یا خو په جلاوري کې مشابه کړی دی مشبه و مشبه به وجه د شیبې غواړي الله وایي دا پر دنیا چې ژوندی شی دی که په هوا الوزي که په مځکه کې دي دا دغه رقم دی لکه تیسې په چیش کې یعنی لکه تا ته چې حشر ګوري وده ته انګوري په حشر کې سره شریکان یاست په دا سوال و جواب کې سره شریکان یاست ښه نو بره به انسان خپله عقل په کار واچي فکر به ووایي بره به ووایي چې نو نعمتونه خو ګرده ما ګړبواله د الله تعالی د خره خوراکې دا خو وچ پرور دی یا به وښي یا به خاشي خو چې دا ښه ښه نعمتونه یې ګرده زه خورم د عقل سرمایه زما سره ده چې خر راپاڅول کېږي بېرته راژوندی کېږي دا یې تأکید وکړي د جای حشر چې معنا ته خو په طریقه او لاکېږي ته خو پر بله لار تلای نه شې کېدای شي ترجمې ته به متوجه یاست په دا ځای کې یوه خبره ده ولا طائر یطیر بجناحیه نه یو مرغه شته چې هغه دې الوتل په خپلو دوو وزرو کې نو الوتل خو کېږي په وزرو بجناحیه وروسته بېرته څه کوي عرب د تاکید د پاره د شیان ذکر کوي لکه موږ په پښتو کې وای برای ورته و می کتل وان په دغه سترګو می ورته وکتل نو خوشته و ورته و می کتل زه خپل په پوهه ژوند چې په سترګو دی ورته کتل په لغت یې شته کته کیر په غوږ یې شته کته کیر نو خپل هغه زما ورته و می کتل زه په ژوند چې په سترګو دا بیا د تورې څه کې جوم په خپل سترګو نظرته بعینیه ما د ته په خپل سترګو وکتل یا به ما را واخستی په خپلو لاسو نو خود لاسونه ما وایه بعد هغسې ما را واخستی دا څه کوي چې په خپلو لاسو خدای تاکید کوي دلته هم دغه رقم ده نه یو مرغه شته الوتونکی چې دی هم په دوو وزرو الوزي خو چې ما زه ویلي وای چې نه یو مرغه څوک ویلي چې مرغه خو په دوو وزرو الوزي دا یې د تاکید دپاره وفرمایه دا ځینې لغوي شیانو د فی الارض مخه مې یستقرو کښېښوه اوس مضمون ته راځمه وما ندی من دابت هېڅ یو ژوندی شی فی الارض چې دی قرار لري په ځمکه کې په هر ځای کې چې لري په هر بری اعظم کې چې لري په دریاب کې که په غار کې که په غره کې هر ځای چې ولا طائر نه یو مرغه دی یطیر چې دی الوتل کې بجناحیه په خپلو دوو وزرو نو دا نه دي الا خو بیا داسې دي اممون چې دا هم دغسې امتونه دي په حشر و نشر کې امثالکم پر مثال ستاسې دغسې حشر کېږي دغسې نشر کېږي که ته دا دونه خزنجې دا ولکه د چا پلار په یاد کې دا ګرده به څنګه را حشر کوي چې مړې شي دا سرکې سرکې کوچني کوچني میژان دغه خزنجې چې په ستا په دماغ کې نه راځي دا به یو ځای دا به ګرده بېرته راژوندي کېږي بیا نو چې دنیا پیدا سوې د دنیا د ختمه دا به څونه یې الله څه فرمایي ما فرتنا موږ نه دي کم کړي فیل کتاب په کتاب کې چې لوح محفوظ دي من شی هیڅ شی ټول ریکارډ چې پکې شي ټول ریکارډ چې په لوح محفوظ کې نو چې زما سره الله وايي دا لیست امر سره دي که ګر سره لوح محفوظ نه وي د الله په ازلي علم کې ټول شیان موجود دي دا چې لیکل سوي امي پسي بره خو بیا بیخي جلا خبره ده بیا خو بیخي نه صفاته کېدلې لکه سړی چې خپل د کور حساب هم لري دغه سیم په دماغ کې پروت دی نو خو دوه تاییده دي هم په خپل په دماغ کې وګرځي مې په یاد دا مې لیست راڅخه دي الله عز وجل له دغه ټولو موجوداتو کې مرغان دي کدا ژوندي شیان دي کې انسان دي کې خر دي کې غوی دي دا ټول یو لامانه دي کوم کړي په لوح محفوظ کې ریکارډ هلته پروت دی نو چې پروت دی بیا وژنه سم راځوندي کوي لازم څه ورکیږي ما فرطنا مر ندی کم کړی نه مدي نفس کړی په کتابه په کتاب کې لوح محفوظ دي من شيء هیڅ شی ولا کرا صفات سوي دي ګټ لیکل سوي دي ثم بيانوا الى ربهم وربت ددوي يحشرون وامر جمع كيج حشر دا جمع كول تو كيج يحشرون را جمع كړه كيج الله تعالی را ژوند کی برت سر راټولې دا غزا کی اغه دي حشر وای په حدیث شریف کې راځي د بخاری او د مسلم حدیث دی چې په ورځ د قیامت الله تعالی دا ټول شیان را ژوندي کړي. بارانو مثال داسې وایي چې په دا بزو کې د غرو یا په دا کلیوالو بزو پسو کې یو شکر لري بل یې نه لري، نو دوی هم ګایګای ظلمونه سره کوي چې کوم چا پسونه پیولي هغه ته معلومېږي. معنی موږ به ګایګای پر یو لښتي ور برابر کړه، پسونه به مو پیوله، نو په دې کې به یوه شکروره وه یا به شکروره نه وه، تر دا نورو به مزې وه. اول ته به مخکې شنه وه، ښه ښکاره سوه، یو ضعیفه چې به نوکې ور نږدې وه، دا چې به ورغه چې دا سر به ورته ونیو، هو ولته به ومشل بله به خپله ورته ودرېده خپل بهشي. معنی دا زما اکیر زور بالای زور، موږ نه وایي چې دا انسانان ظلم کوي، برای روی تیار ځنګلي قانون دي دا اوس، خو هغه مخکې ورته درېدلې ده، مګر دا براله په شکر به پریولې بیا په سر. نو په دغه حدیث کې د بخاري او د مسلم راځي چې الله عز وجل باره ورته وایي چې اوس دغه رقم ووه په سر به بارونه دغه بزه پر رایلاسي چې دا بلې وهلي هر څو واره چوالي غونه واره وي که ساتې سره وخېشي، که ساتې سره وختې وروسته الله عز وجل باره ور ټولو دغه نور ته چپ له انسان او پیرې څخه باره وایي ځي ګرده خاورې شي را ژوندي یې کړه حشرې اوس ګرده را جامع سوه، مګر په پای کې چې کساتونه سره وخته د ظالمو د مظلوم برای ځي ګرده خاورې سي، یو انسان پیری پاتیږي دا نور ګرده شیان چې خاورې سي. کافر دلته لاسونه موږي یا لیتنی کنت ترابا فصرت عبس، په پای کې چې راځي دلته بره دی کېش چې زمور سره خاورې سوی وای، ولې خدای دوزخ ویني دی خو نه خاورې کیږي. نو دغه حدیث چې تاسو واورئ په دغه حدیث شریف کې هغه دی د کلی او د شکرورې حساب لا کیږي، د څه د پاره کیږي؟ دا په ځین کې درونه ګرځېږي، حساب خو د هغه چا سره کیږي چې مکلف وي. نو حیوانات مکلف دي، نو حساب د څه د پاره ورسره کیږي؟ دا د حکمت د لارې حساب د دې د پاره نه دی چې دی مکلف ولې ظلم کاوه، دی ظالم دی ګناهکار دی. دا یوې بزې چې دا بله والې ده بزه ګناه نه لري، ګناه خو هغه څوک لري چې عقل لري، بزې عقل لري نو خو ګناه نه ورته متوجه، امر نو ورته متوجه، مکلف نه دي حیوانه. د څه د پاره را ژوندي کې چې بیا یې کسات سر ور اخلي؟ د الله عز وجل نظام عادل دی، حکمت یې دغه دی چې زه عدالت بر پای لکم پرېږدمونه، کنه دا نه مانا چې دا ظالم او بزه چې وه ګناهکار وه دوزخ یې باید الله واچي، دا یې د جبلې کسات ځینې ور واخلي. کېدای سي ما په خبره پوهېدلی یاست، د ځینو کسانو په ځین کې دا سوال ورګرځي، تفسیر شریف لیکلی چې برای نو چې دا د بزو او د خرو او د غویو کساتونه لاسره خېږي بېرته را ژوندي کېږي، نو لکه چې مکلف دي پر دې دنیا پر دوی باندې هم احکام تطبیقېږي، د دوی دپاره هم واجب و حرام شته. بارونه دا یوې بزې ته الله وایي تا د حرام کار ولیکلی، دا خو محرم کړی دی، هغه واجب نه ده. الله خپل حکمت بدنګانو ته ښیي چې زما حکمت دغه رقم چې د حیوانانو ترمنځ له عدالت کوم، انسانان خو بېخي نسي تلی چې ده به پر دې دنیا ظلم پر بل کړي، دی به در پایه دغسې شاخدار ورته ګرځي، در پایه به دغسې د دسې به هغه کسات نه اخیسته کېږي. انسان څه خو بېخي اخیسته کېږي، مګر انسان خو مکلف هم دی، عقل دی، هغه مکلف نه دی د عدالت د پاره. نو ترجمې ته به کېدای سي متوجه سوي یاست، دوی نه دي الا خو بیاجي که دا حیوانات چې زمځکه که دا مرغان دي اممون امتونه جي امثالكم پر مثال ستاسي، نو زموږ پر مثال سو زموږ سره مشابه سو واجه ده شي چې سوره په حشر کې پر مثال ستاسي چې دیم حشر کې ما فرتنا کڅوک وای چې دا ګرد سوک را جمع کولای شي، دا دون خزنجي او دا دون موجودات. الله وای ما فرتنا ما نه دي کوم کړي په کتاب په لوح محفوظ کې من شيء هیڅ شيء وزره ولا کبیر کاړه پاته، ار شیخ خپل نمبر لري، خپل نوم لري چې دالته لیکل شوی دی، نو چې فنزو سره خاوري کې خو بیرته د الله تعالی سره ګرځي، جست علم هم دی خپل دا مازه تاکید د پاره چې په کتاب کې ملي دي، کنه د الله خپل علم کافی دی د دې لپاره چې ټول راټول. ثم بیا الى ربهم وربت د دوی يحشرون دی راټولې را جمع کیج. دا پسې آیت کریمه چې دی چې ولذین کذبوا، د دا آیت کریمه چې دی دا بیا د صبر او د تسلیه مضمون بیرته راګرځي. مخکې صبر تیر شو، نبی علی السلام تعالی د صبر امر کړو د پرون په سبق کې، دا غا تاکید بیا کوي چې دا صبر ته کوه. الله دا شي فرمای والذین هغه کسان کذبوا چې دی تکذیب کړی دی، درواغ ګڼل کوي بیا آیات نه په آیاتو اثر زموږ چې قران کریم دی، دغه چې د ازما آیاتونو د تکذیب شتي لکه برانو د تکذیب شکی د ځینې ځینې کسان چالاک هم دي، د څه نه وي چې قران په سي لکه ولکه و من نعوذ بالله بیا په قوم کې خلق بد نیولي بر تم لا یان خبري خونو پای نه لري لا یا تفسی لا یا هل ته خدای آیاتونو ردی عنوان دم لا ور لره ورکه بر اسانه رجی خلاص بر خلق نور ته چې کافر سوله مې نه در باندې طلاق سو عنوان دم لا پر کشیر دغه قران ردا ودا یی لکه دم لا په کوم خبره په سي دي لکه عام خلق شي وس عصر تعلیمونه چې دا چم کی قران پر ملا تا و نه جداد د خبرې دي لکه د پلار میراث بابا دا خدای له خبرې دي دلته دا اساله وای والذین اغه کسان کذبوا چې دي تکذیب کوي درواغ ګڼل کی بیا آیات نه په آیاتو سره زموږ په ار عنوان چې کوي د قران په نامه یادی چې نه منم کې د ملا په نامه یادی چې دا خبرې د ملا جدا چیرې د خدای ویني منم نو دا ولیکي سمون علاوه دی کڼیان سم جمع د اسم د اسم کڼه ته وای نو سمون دی کڼیان و بک مون دی ګونګیان د اب کم جمع د اب کم مفرد دی نو دی کڼیان چې سمانه د حق په خبره دی سم د قبول پر کم نه د اوریدل پروندوم پش پر جرشم آیات کې کیرس و انما یستجیب الذین یسمعون والخبره چې اورید حق خبر هغه کسان چې یسمعون دی سم دم اوری نو غوړ ورته ونسی په طلب را روان یی باندې په خبره پویش چې په طلب نه را روان د قرآن شریف د اثر در پای زر ک زر وار ورته ختم ک په یوه لا شرط نه خبر په یوه لا شرط نه خبر کنه دا نور شان چې وخت ور لره ورکه دغه عوام چې وای ځان پړم دغه څه پښتنه وک انشورنس دی پیج ورته چې زالی مختلف نه دی کړتا انشورنس څنګه زده کی بیمه دی پیج کرنسی دی پیجنی د دنیا د ګردو کرنسی معلومات پیسې په پیسې سره چې ډالر د افغانۍ په مقابله کې دوغنو د کلدارې په مقابله کې دوغنو د ریال او درهم په مقابله کې دوغنو شنو دا خو به دغه چاو چې کالجونه ویلی وای د دنیا په انتونونه ویلی وای ساخو د ریړي سره سره کار دی دا چې څنګه ځکه خدای سمع سمه کړی واژنی ولیدی چې خلک سره غړي چې ډالر زده کړي دا څنګه پیسې ده درهم زده کړي نار زده کړي امارات زده کړي شارجه زده کړي دا ګټه دی زده کړي جغرافیه هم سم اور معلومه ده قران ته کجرا وستي دلته د الله تعالی قهر پر د سعودي کې په خبر نه دی پوسی خو سم عینک نو دا یسمعونی پروند ویل چې استجابت د حق سوکي هغه کسان یسمعون و سی بیا ویل چې علاوه هغه کسان چې هغه ځان کون و تراشي ځان ګونګي و تراشي نو خدا په ظلماتو کې دا حق ته کله راځي نبی علیه السلام ته چې ته خوا په بده خو ما په بده خو په دې کې طلب نشته ستا په دې کې څه قصور دی پیغمبر تبلیغ نه دی کړ خو هغه وکی نو چې دا نه مني خو پرده دغه اپات سي دا خو ستا نه دي چې ته بیا تا به بر پر تا باندې د دین ایمان پر تا درند سي بارونو دل تنگ نبی علی السلام ته زړه تنگ سي هغه ته ولي دل تنگ پکې دا خو د خپل مشکل دی چې لري ستا د خو چې کوم شی دی هغه تا ورته کړی چې تبلیغ دی نو مال دا تایید د صبر دی چې پرون تیر سو دی ولدین هغه کسان کذبو چې دی تکذیب کړی دی به آیات نه زموږ په آیاتو چې قران دی سمون دی خو کړیان دی او ری دول څخه دا سکون نه دی چې نه اوري منه غد قبول پر کم شه دا ځکه هغه رقم د ځان کون تر شری دی وای دا نو زما کار خونه دی دا خو د ملایانو کار دی و بک مون دی ګون ګان دی د حق و یلو څخه وای یې امنه دا نور خبره خدای تکراری چې نه یریږي دا باندې دی ګونګی دی د جن پر خبره باندې چې دی ژبه نه ورځي کني چې دی دا خبره سره کوله مذاکره کوله خو خپل نه لري دته تکا تایبان چې تکرار کی بارز د کېدلن فی ظلمات دی په تاریکی کې دی نو چې د قران ځان کون واچاوه د حق ویلو څخه ځان ګونګ واچاوه د اره اره خبره چې ځان پر ګونګی کې د خپل ځان ته ظلمت لري تاریکی لري خپل تاریکی خبره یې کدای څه خبره پوهیږي لکه هر عمل ځان ته جزاء نه لري دا هر د کوپر ار عمل چې کې دا کوي پر زړه باندې د تاریخي پر د اواریج نو الله ظلمات ویل چې د پر زړه د کوپر تاریخي پر دې اواریج دا تلار بار به نه کیږي په ظلمات دی ک اینین دی په تاریخي کې نو د چې په تاریخي کې سره په پیغمبر باندې وس زمواري رااله چې د ایمان وجه نه درړ خو په دې کې دغه مشکلات کې نو دا پیغمبر ته وایي تاخ بیان کړی دی ته ډیر غم وکړه من یش الله من هر هغه څوک یش چ اراده وکي الله علا پاک ودته يغضل گمراکه يهودي علا وزد غنه قاجري مطلقم چ اراده ورته وکم گمراکه ومه مگر و وار د واره نه گمراکم اول د واره د اختیار لري چې د خپل کوپر مختار کی علا وزه بر پس گمراکم ټاپه پروم چنو ناراضي جه خاطر ځه که دایس و مضمون پویږي که الله وارد واره گمراه و خلقی وارد واره گمراه کی نو خبر الله عز وجل سوال ورږي چې دوزخ ته پرتیش کش کړی الله عز وجل ما ده د ذهن صفحه صفا ورلور کړی ما بل ورځ مثال درته لکه سره چې شاګرد تکس پین کاغذ ورلور ورچی بچی پر دغه بشه الحمدلله وکاشه دا کاغذ نه دی قابل دا الحمدلله خدای مګر د شر مش پر کښلې دی ګډړې پر کښلې د زمره پر کښلې دی یا یو تعمیر پر کښلې دلته بر الحمدلله زایر نو خدای دا صفحه غلطه کړه صفحه چې غلطه کړه باندې نو پر الله مخر شي وروي دا غره کم شي کنه دای چې الله د مور رئیسی د زین صفحه دا صفاوه بالکل د اسلام جن تقابل او شمول پر فطرت اسلامي زیر معنا فطرت امهده دی ورسته پر د دنیا نور شې پر راغلی بس برای هویت پکښ کې نقص کې یا نصرانیت پکښ کې نقص کې یندو ګری هغه د اسلام ځای دی په دغه باندې ونسی نو اول غلطه د دڅ کیږي پس یا الله اغضلال ورکی من هر رسوک یا شاعت اراده یې الله د الله پاک یغدل گمراه کیه هو دی مگر نو ورست در اختیار ده چې پلا دی گمراه اختیار کنو علی بس گمراه و من ارغ سو کی شع چی خوش رسید الله یجعل قرضی هو اغه د خپل پزله علی صراط مستقیم پر سید لار چی چاتم به خوش سی اغه چې مز د اراده ده شو کی الله تعالی اسباب گرد ورته برابر کی پر صراط مستقیم ای پسرا ولی و دی اخوات را ولی نو دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره تسلیس و چې الله ته به پریشانی نه کی کزه و غړم زګر در اوسته لسم په زور مگر د زور ایمان خمال پیدا نه کی ای امتحان اغه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا خذ الدنيا مرق جواند قرد دغد فارديش امتحان الله واخلي نوش بزورة قرد مؤمنان امتحان خو ختم سنو الله باك وزي خود واري خوابي كوايسم مگر ما دي إلا كرد اختار بور كرد تبع پرزان نرد ريج داولي كابير دي ما دون دعوات الله روارك دي إيمان نرد نجر روارك مخيرش أغي مشكلات بديك بخفل موجودة نبي عليه السلام تو استاسر لا مشكلات نستن دا فسي آيات كريمة شدي په دې کې چې بیا دی هغه د توحید چې ابطال د شرک دی د توحید مسله خو اساسي مسله را شروع سوی و بیرته ویغه تعود کی بیرته هغه توحید چې سیوري وای قلت ورته ووح د توحید اثبات لپاره دغه دوه آیاتونه وسویل کیږي چې مخکیم تیر سوی دي وسې په بل قسم دلیل باندې را ګرځي هغه دلیل به دا رقم دي مکه خدای لایل دي چې ودا توحید والالا پاک د مزکی او اسمانونو پیدا کړی دي په دې کې چې ګرځي دغه یې پیدا کړی دي په اسمانو کې د الله عبادت کیږي په مزکه کې تی پر کمز غلی یا کافرانو یا مشرکان دا یو قسم دلیل بل قسم دلیل به دا دي الله او نبی علی السلام ته ته پښتنه ځنیو کې یو څو سوال دي درې سوال دي یو سوال دا غری دا اوس چې زه راوایم د آیات چې پر ولاړیم دوه سوال نور راځي دغه خو اوس چې زه پر ولاړیم دا څلوېښتم آیات دی بل رقم دغسې سوال دی بیا راځي په شپږ څلوېښتم آیات کې هغه دوه بغل پر بغل دي په اووه څلوېښتم آیات کې یعنې درې سواله دي علاوه چې د څه وکړه دی چې په دغو درو سوالو کې جواب درلاره درکړي نو به خپل ورته چې خوای ته خپله توحید منیم نو ولې سجدا بلته کوي خو بیرته هغه د توحید ستا د جوابه معلومېږي ګوره دا بل رقم دی لکه سړی چې څوک ملامت دی بر خلکو ته ته پوښتنه ځینې وکړه چې دی بیان درته وکړي چې دی بیان وکړي چې ده په بیان کې دی ملامت دی الله وایي دغسې خبره اوس نبي علیه السلام ته کوي چې ته پوښتنه ځینې وکړه دی چې تا ته کوم بیان وکړي دا مشرک بره به ته ورته چې ستا په خبرو کې هم دغه ده چې الله پاک د عبادت وړ دی بل څوک د عبادت وړ نه دی نو ته ولې بل چا ته عبادت کوې په خبره کې داسې زما پوهېږي یعنې مخکې هم د توحید دلایل وه هغه یو قسم وه دلته یو خاص طرز خاص طرز دغه وی چې څوک ډیر ملامت شي بره خلک وایي زه ولاکه د ملامتي درته بیان کوم دوی یې په خپله خوله بیان کوي چې دوی وژغیږي چې ګرد د دنیا پورته کې نقطه ملامت یې په خپله خوله اقرار کوي دا هم دغسې پوښتنې دي درې دانې دي یوه دغه ده یوه بیا راځي دا په څلوېښتم کې ده هغه نورې دوې چې دي هغه په شپږ څلوېښتم اووه څلوېښتم کې دي په دا مابینځ کې یو څه آیتونه یې نور راچولي چې هغه د اولې پوښتنې تایید کوي ترجمه داسې ده قلت ورته ووایه ای محمد ایتکم تسمات اخبار وکي تسمات بیان وکي دا څنګه نو کې ګرانه د طالبانو اره ايته ته چې وګوره خو مخاطب واحد چې کوم ته وګوره مخاطب جمع دا وسنه سره لګي م پرد او جمع دواړه بغل پر بغل او کوم د څه د فار د تر اغلی دي هغه دغه اره ايته د چې دغه د فار تاکید راغلی دي و اېدا داسې مثال لري کته و نو داسې دغه د فار تاکید دي نو خو دغه ته چې دي دام باید جمع وایو ارأيتم كم دغرا كم وين دام برد أغا جمع وإذا كذي سيدي أغا يبرد تسنيات جمع ده سيغي بر أغا مال ميجي أغا ده كي غدر پانا بدليش لك ذلك ذلكم ما ذلكم أغا ذلك هو أصلي إشارة ده أغا كابي حرف خطاب دي اسم ندي حرف دي إعراب زان تنل الحروف خب بارش جي مبني جي أغا نو دغا كذي دا كابم دغا سلي لك ده ذلك غ ذلك ده در پايا پر يورا كم دي ذلك مانا دغا و تاتوا ذلكما دغا و تسي دو توام ذلکم دغ او تسی دیر توام که دایس په مزمن پویږي لکه هغه د قران کریم د خاتمه د مخ کې مادر وشول چې مال خلق ډیر ناست دي نو ته به دې نه وای چې و نحن علی ذلک من الشاهدین ذلک اشاره و قران ته چې موږ پر دغه نو دا کف اشاره او خطاب حاضرینو ته دي نو حاضرین ته یو ناست په خاتم کې خو اتلس ناس ان حکم ویل کیږي ته را نیوشته کړي نو سږي چې کوي نیوشته دي هغه خو چې دی یو د پاره لیکل دي چې هغه نو تخپل بدله یې بره چې و نحن علی ذلک من الشاهدین هغه که کوم کوم چې بدلیږي دغه دغه رقم ارأيتك ارأيتكما ارأيتكم دغس كي جاغتي برا غيورا كم دم مفتوحة ارأيتكم ارأيتكما ارأيتكم که دوما پرده سر ما پرده دلته ده عام مشرکان تعالی یادی نبی علیه السلام ته چتو ورته نو ته نه بدلیږي د ارایته ګرد معنا ده چې اخبار وکه ما ته بیان وکه وجه وهم کوم تسی توام قلت ورته وایه ارایته کوم تسی ما ته بیان وکی د کومې خبرې دغه پوښتنه زه درڅه کوم چې ان اتاکه چیرې راتګ وکي کوم تسی ته عذاب الله عذاب د الله پر دې دنیا د الله عذاب در باندې راغلی د مشرکانو ته وایي لوی توفان دی د اوبو دا پیښ یا لوی توفان دی د باد دا پیښ یا مځکه کې زلزلې رالی د غټ توفان رالی په دغه وخت کې دا یو او اتا او اتتکم الساعه او اتت یا چراسکم تست الساعه وقیامت قیامت چراس الته چا د سوالو د جواب د پاره چې کوم ګرد ته انسانان ولاړي چې د ادم د نسل پیدا سوي د قیامت ګرد ولاړي خو 15000 کال ده پنځو زره کال نو د مثال په توګه 3000 کال یو سړی ودرو بابا د بینک په بلینک په وخت لري دی اس خو دوه غنټه پر سړی باندې دار کم شي قیامت وسته دی ودر وزر کار ورته ودر په انتظار کې برسات پښتنه کیږي دوه نه پازاب سي انسانان چې درته وخت به ولر بار نو راس په مرکه باندې د ادم علی السلام سره شروع کی شته حالات وای چې حساب را سره کوم وسته کې درته وخت به ولر اغه جواب ورلوکی ابراهیم علی السلام ترازی موسی علی السلام ترازی ابل نبی ترازی اخر پای پر نبی علی السلام خبره درچی چې اغه دا کار بل څوک نشي کوي د اخیره زمانه و نبی توارسی نبی علی السلام ته چراسی نبی علی السلام الله ته خواست کی اول پر سجده سید الله تعالی ثنا او حمد وای بیا الله ورته راپورت ست اوس په غواړي نو دای چې راپورت یې بارا ده داخل وسره حساب وک دغه نو هغه شفاعت کبره دي د خپل امت شفاعت خو ار نبی کوي یا نبی علیہ السلام دلته د شفاعت وکي چې د مطلق انسانيت کې وس حتی د کافر په پښې کې وس چې حساب شروع کاله پاکه خلق ستړي نو حساب شروع شي اغه ځای وریات کې که اغه د قیامت په ورځ ته تراس اغه مشکل چې اغه وردوالي د انتظار دي یا پر دې دنیا پر تابانه توپان راشي دوایو د چاڅه کې الته خو معلومه ده په حدیث کې چې ګرده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زراعت د خدای غشتنه کې کې نه کې نو خالته مده به تاسو سره یو ورځ به راته مشر کې حساب شروع شي بابا په ورځ قیامت چې دا خلک ستړي د مشرکان یادوم دی و الله ته زاری کوي په واسطه د نبی کې خپل بوتانو ته کوي نو چې زاری الته و الله ته کوي چې ما سره حساب شروع کړي د لې سجده ولي غیر الله ته کوي یا چې تو پندر باندې راشي بره بوتان راننګ چې یا الله ته عزا او ایمانات او پلانې او پلانې بعلو یغوس او غوته ناری وي چې الله دا تو پندر څه وګرځو که بر خدای ته ناری وي حتی په قران کریم کې بل ځای راځي چې په دریا کې به کشتی ته چې مازه به بعد راوړتي بره به الله پاک ټول توبه مده ونه کوي چې شرک کوم ته دا پلان مازه چی شي وک ته ما مازه دا پلان ژوندې او بس ژوندې چې به راوړتي په قران کریم کې تلته اذا هم یشرکو چې دا مازه به په شپه ورته ورګر بیرته دی واغه بوتان واغه قبرونه واغه سجدي وکولې نو کې د دنیا عذاب در باندې راسي په الله زړیږي کله اخرت هغه ورډوالي د انتظار چي دی الته چې د دې خواسته الله څخه په باره کې د جنت هیڅ ما جنت ته بوځي چې سوال را سره شروع شي په دغه کې پیغمبر قبلونه کې د پیغمبر په واسطه سوال د الله څخه دا دواړه زائد الله څخه غوښتنه کوي چې د عبادت د منځو ځای راسره ویل بته کې دغه دې ملامتي ګور لکه موږ یې ته د څه پښتنه وکړه الله وي ته پښتنه زموږ په دغه وخت کې څه ته ناروي دیګر د ته وای چې الله ته نو چې الله ته ویل نو عبادت ویل الله ته نه کوي ګور دا داسې یو د توحید دلیل دی چې د په خپل ملامتي قلت ورتوالا ده قل كتاب چات دي والنبي عليه السلام ارايتكم تسمع تبيان وكي ان اتاك تشير لا تغوكي كوم وتشتا عذاب الله عذاب ده الله در باني راس عذاب ده الله يا توفان ده بعد دي يا ده وبودي يا ده مزكي زلزله ده يا كخ كده داس يا اور دي بل سبري ولا كبان كدا ده تراس او اتت يا راتغو كي كوم وتشتا الساعه وقيامت يا ده قيامت وردا ورز در للراس غير الله تدعون غیر الله ایام سواد الله څخه تدعو تشرا بوري دعا ورته کوي بار پر بتانو ګرځي چې حساب جره سره شروع شي یا که پر بتانو ګرځي چې توپان راځي وو ګرځو الله ته چاته ناري وي شه فقط اسوال هو غیر الله تدعون کته تسمع سواد الله څخه شکر بوري دا ان كنتم صادقين چې دا شرط دی جزاء هغه چې ارایتکم مخ کیر څه هغه دلالت کوي کی وامنو کریشتا یا اس په خپل خبر کې واقعي د خلکو پر چمر پلان راوړ نو وای چا څه غوښته نه کوي فمزمن په یوه ځل ته شرط ذکر سي ان كنتم صادقين کتي صادقان یاس رشکا دا شرط چی شدید دا خوشر سوم جزاء جواب چی شدید جواب نو دغه دي شنو هو وای اخبار را ته وکنه ونس دی خپل به برابر په مرسل ګرته غیر چې په دا وخت کې خو نه زه خدای ته جاړم نو چې په دغه وخت کې د سختی خدای ته ژاړې د لمانځه په وخت کې خدای ته نه ژاړې لمونځ ولي وبته ته کوې هغه عبادت او سجده ولي وقبرونو لمر سورمۍ وغویو ته کوې تا کیدای سي په خبره پوهېږي ان کنتم صادقین که داسې درته وایم چې درته اسانه کړم د هغه ارأیته کومه سره تعلق ورله راورکړه ورته ووایه ورته نو راته ووایه اصلي اخبار راته وکړه که رښتیا دنروزې رښتیا صادق یې ونسه وژغېږه رښتیا خبره وکړه درواغ مه وایه په دغه دوه وخته کې نارې چا ته وایه غیر الله تدعون فداغ وقت ما سوا دا لاس بل څوک را بولی بتان را ننګوي پیران را ننګوي نو خود برا بدی سي چې يا پتا سختي خو نو برا زمر سنور ګرځ مخلوق يې په الله زړي نو عبادتم دا على حق دي دا يا بل وام د سي دا الله پاک نو پدا وخت دي دسته وای چې يا دا خو نو ولا کبر مر غیر الله نه را بولون سکی بل د سي دا اياه خاص الله تعالی چې دي تدعون تشرا بولی علت خاص په الله زړیږي چې خدای پاک زلزلې ودرو خدای پاک کا خچره سلیری ک بوتانو ته نه وای چې کا خچره سلیری ک زلزلې ودرو دا د اوبو توپان لري ک یا د مثال په تور د با توپان لري ک یا د خاص په مزک کې چې دي چې زلزلہ د شان نه وځي دا لري ک علت خاص خاص د الله څخه دعوت ک بل د سې ده اياه خاص د الله ته تدعون تشب لنا کوي فيكشف الا نبارت سکی چې تشدا بلن زکی فیکشف علی پاک ازاله وک ما د اغشی تدعون چې تس الا را بول الیه واغشت ته چې کم شته را بول خو یا بو با په وطن ګړی یا بو توپان په ګړی الا نو هغه بار در چلیری کی څه وخت انشاء کد الله خوشو دا ستا بلنه چې الله ته کوي دا نو دیس نه چې خمه خابه الله منی هم کای گای و منی کی خوش اسول ته دغه مشرک دعا و منی مطلب دا نه دی چې د مشرک دعا نه قبلیږي الله دا دی ورته یکشف الله لری کما اغه شی اغه عذاب تدعون چې تس الله را بول الیه دا کار د پاره چې الله را سیر ک مګر هو انشاء کی خوش هو چې مال پکشتي کې به تو پاتې کې دل پکشتي په دریاب کې بغیر کېدل الله ته بناره کړ الله بخلاص کړ مګر چرو به تیبس به شرک او تنسون ما تشرکون وتنسون او تسئروي ما غشي تشركون چې تسې شریکوي د الله سره اوس چې نن د الله سره شریکای چې په خوشحالي کې په راحت کې ستا بدن جوړ دی دغه د زحمت په وخت کې هغه د آخرت زحمت مې دروښه او کې مې د دې دنیا زحمت دروښه په دغه دوه کې خاص د الله څخه غوښتنه کوي نو دا هغه سی پښتنه سول چې ما سره د مجرم کوي چې د مجرم په اخبار کې په خپل د ملامت کې چې پر زحمتو دی خدای مې چې زحمتونه در پیښ او چې د عبادت سره راشي دلته نو زه خدای نه یم بارې بت خدای شي برجن قبر خدای سي برجن بیا المر خدای سي الله پاک دغه پښتنه ځنی وکړه اثبات د چای وکړي د توحید د الله د یګانګي مګر و په خو یو رقم دلایل و نن د څه دلایل چې په خپل د مشرک د خپل څه کاجه دا دلیل د د په خپل وای چې د ته گویا سي دا بل تر شنو نو ترجمه زای خود آیاتو مضمون او ترجمه خلاص اسول تر دغه پوری چې دا بوتان چې چې دا کار نس کولای د موقع پر ځای باندې روح البيان تفسير شريف شدي اغه د مسند احمد رحمه الله داغه په څخه یو روایت نقل کړي روایت دا دی چې ابو جهل د مکه غټایټ سره راټول سره د مشرکان د نبی علی صلوات و سلام په باره کې مشوره کول چې دا مقتل کړي وای خو یو سړی دی په دې خو موږ نګر د تبا کیږو ته دې کورمې لږ د مشرکان د عرب ډیر ورمړی که خلاص برابر به کس خلاص شي د چره به خلاص نو دا مشوره دی کول خدا ابو طالب دوامه به دا جلاوري چا کولای سوی چې د تبا لاس ورواچی خدا غصه بیا موږ ته بهره دل نو خیر خو مشوره جوړ کړل ول شیطان بارج مشوره ترالی چې خدای دې خیر کې څنګه سر راټول سی یا سرداران او ملکان چې سره ناس چرخولان مورګړي بارا دې ورته چې مسله خدا غا پیښه برای ولیا تر مرګ راوځي خو ته زیت استبل مشوره درکو و ابو جهل ته برا ویله برای ته بخپل بت راوړي چې ارزه دې د مجلس نبی علی سلام ناس ته د مخ کې کشیرد براو دا بت ته وای ورته مش ته عبادت کو دا چې مدینه مدر پرېږدي بجه بجه خبرې ستا په باره کې کوي نو ته خدای هلاکه ده د په باره کې ته یو پیسره وکړه ستا چې موږ غواړو زموږ ونیا که په واسه کېږي دا بت په دلته یو کردار ادا کړي دا شیطان ورته وای دا کردار چې ادا کړي د ده په خپله باره ملامت شي باره به نو خو هغه دې پر حق دي باره به د خپلو خبرو څه واوړي تر مرګ راوځي خو ته دغه ستاسو لپاره اسانه ده ښه ان خدا دې دایمي سپنجرې سره دی هغه ژوند مشوره ورکړي چې ولا دا وشار مشوره راکړي او دا مورته له بر البت خپل یو کردار ادا کړي بره بنو ملامت شي دین ا دیم لاړ چې رسول الله عليه السلام مجلس جوړ اله چې خپل بت رخت سي بره د نبی عليه السلام په مجلس کې ودرو بوکرته پریوتی په سجده باندې بره له سونو ونیو چې دا سره چې دې ستا په باره کې بد وایښ کنزل کړي تر دا غزا پورې کړي ته یو څوک په قناتور لره ورک بت بره خلص سر شوندان سر وشا ده دبر بد اغا شوندان وشو ده نبی علیه السلام فبارکه بد رد ویلش ده دروغ جندی ده کذاب دی ده عبادت ده بتان و ده حق دی ده علات سر نجد کی ده بیان یوکی رسول علیه صلی اللہ هم اریان سو اصحاب هم اریان سو چه دزوی مریزو خوشیتان ده تصرف دلتا وکی پا جزای نو رسول علیه السلام دیر غمجن کورت رالی کورت چرالی چه ده ماج دیلک شنستلی نو دروازا وطا کرد چورو وطا یو شایستا زوان ولار دیو طور ورسخ ده برا نبی علیه السلام چه آقا سره مسی سلام ملام تا چه سر ختم سول سنگ را غله ولده داغه دا پار را غله ما چه تا امر وکه دا بجیل که کری کارت کم دا پلانی دا کارت کم دا چه دا کارت کم تا مزیوه پیغمبر شکل جناولا دیدی شایستا یه تا یه چو برا دول زه پیره ایم دا پیرانو دا قسم سخه ایم پا دریابو که دا دریابو نداست دی لری اوم دریاب درم دریاب سلرم دریاب داغه سیزه پا اوم دریاب کل تا یه جزیره دا زما دا بودباش دای اغا دی جبرئیل ما تراخ برای دستا پا قسم که ختم شیطانه ده دوغ شیطانو اغا پلانه شیطان چو اغا ده دابت شندان شروع ده کار کرو یه پلاخو با اغا وزنه خواه مخواه بی قتل که بیا بزیه چه رسول علیه السلام صدر تویل کم کمک غشتی اغا بکه نوزو لارم اغا شیطان چه پا جبت که ننو تلیو ده شندانی و شروع اغا می قتل که پا چو مجزیره که ده صدرم در یابی پیدا که اغا می قتل کردی وستا تا حضیری خزمتیم پا امر ده جبریل را غلی پیغمبر علیه السلام نوزه ده پیرانانو چه کمک نخواه زه پیرانان په کار نه اچوم زه پیرانان نه ماته تو خم معلوم دی چې کمې ښه دي کمې بد دي خو چې مسلمان دي کافر دي څه چاته معلومېږي ته تا چې د کومه ځای راغلی هلته ولاړ سه زه باره ورته وویله دغه ځوان چې دا اصلي شیطان پیری دی ما نه د اور د قسمت څخه دی باره ورنه دا یوه خبره زه تاته کوم زه خو به خپل ځای ته چې د کومه ځای راغلی یم ولاړ بسم ته کومک زما څه نه غواړې د اهل الله خلک اکثر د عبادو څخه حتی نو په هغه قصه کې د ابراهیم علیه السلام تاسې اورېدلي چې ورته اچوه جبریل کومک ته رالی نیځنې غوښتې نو نبي علیه السلام ویل چې زما نیکه ابراهیم علیه السلام د جبریلو کومک نه غوښتې چې د اور یې بچا کړي زه ستا څه غواړم چې پیری یې کسر نه غواړم ځه نو دولته بېرته هغې مجلس ته ورسه نو به بېرته تم یو نابلده ووینې لکه بل پلا چې دي ولیده بیا دی په هغې مجلس کې وایي ابو جهل بیا هغه بت راړې دلته کښې شوه دلته چې کښې شوه خو بیا سجده ورته وکړه چې دا سړی موږ په عذابوي د دغه په باره کښې چې دی تا ته شکنځل کړي ته یو څه ووایه چې د ګردو خلکو خبره سر خلاص یې بت شونډان وشوربر لا اله الا الله محمد رسول الله دلته دا باره وویله چې دا په حق د الله رسول دی زه ډبره یم زه هیچ اعلانه یم خپل اقرار یې په خپله باندې وکړي دلته دا خبره چې ده وکړه دغه شرک دا دوی چې شرکي خدای ذکر کړي پر موقع باندې هغه دی ځای خطا کوي نو چې موقع ادراله چې دا عمر بېرته راله چې خبره سمه ده مه روښانه سي نه په ورځ قیامت دوی په شعور لره ورځي نه پر دې دنیا باندې کار کولی سي پر دې دنیا چې شیطان هغه کار کړی و د هغه شیطان چې ځینې ایسته کړه سو هغه بد خپله په حق ګویا سو او دا موږ وایو چې هېڅ شی په دې دنیا کې نشته مګر نو تسبیح د الله تعالی وایي ولکن لا تفقهون تسبیحهم ته څه په تسبیح نه پوهېږي ډبر هم خبرې کولی سي خو که الله وغواړي انسان په پیولی سي دا هغه واقعه ده نقل کړې وه چې ډبره هم د جن په مقابله کې هغه د اظهار حق بیا کوي چې هغه موقع را لره راشي نو دلته دغه دلایل د توحید او د توحید مطابق دغه اقتصاد نقل کړی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.